vielä nähdään, vielä nähdään. Saavun mä takaisin kerran, en tänne enää mä jää. Kai ootat mua hetken verran. Vielä nähdään, vielä nähdään, paljon kai aikaa on mennyt, mut uutta aikaa on tää, nään kohta sun, tunnen sen. Kerran en tänne enää.